Belum datang, ku siapkan bahan-bahan, ku siapkan bahan dan minuman. Malam minggu ku keluar cari teman, tapi belum datang, ku siapkan bahan-bahan, ku siapkan bahan dan minuman. Oh, no.